Shalom luisteraars. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp aanbidding, deel 3 van 4. So yesterday morning I spoke about worship. Gistermorgen heb ik gesproken over aanbidding. And we're going to go on with the same theme this morning. En we zullen met hetzelfde thema deze morgen doorgaan. Yesterday I explained that in worship we present our body to the Lord. Gisteren heb ik uitgelegd dat wij in aanbidding ons lichaam aan de Here presenteren. And that worship is expressed by the whole body. En dat aanbidding wordt uitgedrukt door de houding van ons hele lichaam. From the top of the head to the soles of the feet. Van ons hoofd tot onze voeten. It's a way we give ourselves to God. Het gaat om de manier waarop wij ons aan God geven. Now I want to speak this morning about coming into the presence of God. Ik wil deze morgen gaan spreken over het komen in de tegenwoordigheid van God. God has established a specific way to come into his presence. God heeft een heel specifieke manier ingesteld om te komen in zijn tegenwoordigheid. And we find it in Psalm 100 and verse 4. We vinden dat in Psalm 100 vers 4. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Ik lees Psalm 100 vers 4. Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam. So that tells us how to come into the presence of God. Dit vers vertelt ons hoe wij in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. There are two stages. Er zijn twee stadia. First of all his gates and then his courts. Het gaat eerst om de poorten en daarna om de voorhoven. We enter his gates with thanksgiving. We komen zijn poorten binnen met dankzegging. And his courts with praise. En wij gaan door zijn voorhoven met lofprijs. And when we have been through the gates and the courts. En als wij gegaan zijn door de poorten en door de voorhoven, then we are in the presence of the Lord. Dan zijn wij in de tegenwoordigheid van God. I believe that is the only way that we can come into the presence of God. Ik geloof trouwens dat dat de enige manier is waarop wij in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. You can start to pray without thanksgiving or praise. Je kunt beginnen met bidden zonder dankzegging en zonder lofprijs. And God will hear you. En God zal je ongetwijfeld horen. But you're praying from a long way off. Maar je bent aan het bidden van een heel lange afstand verwijderd van God. If you want to come into the presence of God, als je in de tegenwoordigheid van God wil komen, you come through the gate with thanksgiving, dan zul je door de poorten moeten gaan met dankzegging. And through the courts with praise. En door de voorhoven met lofprijs. Then you are in the presence of God. En dan zul je zijn in de tegenwoordigheid van God. Now you might feel inclined to say, well, I don't have anything to thank God for. Nou zul je misschien geneigd zijn om te zeggen, ik heb helemaal niets om God voor te danken. Or to praise God for. Of om God voor te loven. But the next verse in Psalm 100 gives you three reasons to thank God. Maar het volgende vers in Psalm 100 geeft je tenminste drie redenen om God te prijzen en te danken. That is in verse 5. In vers 5. And I'll mark them with my fingers. The Lord is good, number one. Nummer 1, want de Heere is goed. Number 2, his mercy is everlasting. Nummer 2, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Number 3, his truth endures to all generations. En nummer 3, en zijn trouw duurt tot in verre geslachten. And those things are always true. En deze zaken zijn altijd waar. They never change. Zij zullen nooit veranderen. So you have three unchanging reasons to thank and praise God. Met andere woorden, je hebt drie onveranderlijke redenen om God voor te prijzen. So never tell me again you don't have anything to thank God for. Dus kom me niet aan met de opmerking dat je geen reden hebt om God te prijzen. Now, what happens when we've come into the presence of God? Wat er nou gebeurt wanneer we komen in de tegenwoordigheid van God? Psalm 95 tells us. Dat lezen we in Psalm 95. The first two verses. De eerste twee versen. This is coming into the presence of God. Deze versen vertellen je over het komen in de tegenwoordigheid van God. O come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Komt, laat ons jubelen voor de Heere, juichen ter ere van de rots onzes heils. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van hem, juichen bij snarenspel. So you see that again is how we draw near to God. Je ziet weer opnieuw hoe je tot God kunt naderen. With thanksgiving and with praise. Met dankzegging en met lofprijs. And with loud shouting. En met luid geroep en gejuich. You've already done that so well, we won't do it again right now. U hebt dat al gedaan, we zullen dat dus nu niet meer doen. And then, why do we praise God? En dan de vraag, waarom prijzen we God eigenlijk? The next three verses of that psalm tell us why. De volgende drie versen van deze psalm vertellen ons waarom we God prijzen. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Want de Heere is een groot God, een groot koning boven alle goden. In his hands are the deep places of the earth, the heights of the hills are his also. In wiens hand de diepte der aarde zijn. En wiens de toppen der bergen zijn. The sea is his, he made it, and his hands formed the dry land. Wiens de zee is, daar hij ze gemaakt heeft. Ook het droge dat zijn handen hebben geformeerd. So we praise God for his greatness in creation. Met andere woorden, we prijzen God voor zijn grootheid door zijn schepping. There are three different acts in coming to God. Er zijn blijkbaar drie verschillende handelingen om te komen tot de tegenwoordigheid van God. Thanksgiving, dankzegging, praise, lofprijs and worship. En aanbidding. And you may say very simply, en je zou kunnen zeggen heel eenvoudig. We thank God for his goodness, his kindness. We danken God voor zijn goedheid en voor zijn vriendelijkheid. We praise God for his greatness. We prijzen God voor zijn grootheid. And we worship God for his holiness. En wij aanbidden God vanwege zijn heiligheid. There are three ways to respond to God. Er zijn dus drie manieren om te antwoorden op wie God is. Now, when we have come by that route, we have come into the presence of God. Als wij gekomen zijn langs deze weg, dan zijn we gekomen in de tegenwoordigheid van God. So what do we do next? Dus wat zullen we daarna dan doen? It tells us in verse 6. Het wordt verteld in vers 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze Maker. You remember that I said worship is an act of the body. U kunt zich herinneren dat ik gezegd heb dat aanbidding een handeling is, voornamelijk van het lichaam. And you see here we kneel and we bow down. En u ziet hier dat we knielen en we neerbuigen. That is worship. Dat is nu aanbidding. Now why do we worship him? En de vraag nu, waarom aanbidden we God eigenlijk? The beginning of the next verse tells us. Het begin van het volgende vers vertelt ons dat. For he is our God. Want hij is onze God. And the way we acknowledge him as God is by worshiping him. En de manier waarop wij God als God erkennen, dat is de weg van aanbidding. Worship goes only to God. Aanbidding gaat slechts naar God alleen. And what you worship is your God. Wat u aanbidt, dat is uw God. If you worship money, money is your God. Als je geld aanbidt, dan is geld je God. If you worship fame, fame is your God. Als beroemdheid je aanbidding geldt, dan is beroemdheid jouw But God. But when we know the true God, we acknowledge him as our God by worshiping him. Maar als we de ware God kennen, dan zullen we hem aanbidden door aanbidding buigen. We read the rest of verse 7. We zullen de rest van vers 7 gaan lezen. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice. En wij zijn het volk dat hij weidt. De schapen zijn er hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet. It's a strange psalm, because verse 7 ends with an incomplete sentence. Het is eigenlijk een vreemd vers, want als je goed leest, dan eindigt dat vers met een incomplete zin. It says, today if you will hear his voice, and it doesn't finish the sentence. Er staat dus, och of gij heden naar zijn stem hoordet, maar dan hoort er eigenlijk nog iets achteraan te komen. But this contains a most important lesson. Maar dit bevat een heel belangrijke les. When do we hear God's voice? Wanneer horen we eigenlijk Gods stem? When we have come into his presence with thanksgiving and praise. Als we in zijn tegenwoordigheid zijn gekomen door dankzegging en lofprijs. And when we are worshiping him. En als we hem aanbieden. Then we can hear his voice. Dan pas kunnen we zijn stem verstaan. The best time to hear God's voice is a time of worship. De meest geschikte tijd om zijn stem te horen is de tijd van aanbidding. Because we come to the end of all we want to say. Omdat we dan aan het eind zijn gekomen van alles wat wij willen zeggen. And we are ready to hear what God has to say. We zijn dan klaar om te luisteren naar datgene wat God wil zeggen. For a lot of people, prayer is just speaking to God. Voor heel veel mensen is gebed niet anders dan spreken tot God. It's wonderful that we can speak to God. Het is natuurlijk geweldig dat we kunnen spreken tot God. But much the most important thing is that God speaks to us. Maar het meest belangrijke is dat God tot ons hart kan spreken. And we need to come into that attitude and relationship where God can speak to us. En wij zullen in die houding en in die relatie met God kunnen moeten komen dat hij tot ons hart kan spreken. And that is through thanksgiving, praise and worship. En dat gebeurt door dankzegging, lofprijs en ten derde aanbidding. 30 or 40 years ago, really, the church that I knew nothing about worship whatever. Zo'n 30 of 40 jaar geleden, voor zover ik weet, kende de kerk eigenlijk niets over het onderwerp van aanbidding. On Sunday morning we would have what we call a worship service. Op zondagmorgen hielden we dan wat we noemen een aanbiddingsdienst. But there was no worship. Maar er was eigenlijk helemaal geen aanbidding. It was a song service. Het was een zangdienst. We sang hymns. And we zongen lofliederen. Maybe some choruses. Misschien zongen we wat koortjes. Well, that's a good thing to do. Dat is wel heel goed om te doen. But it's not worship. Maar het is geen aanbidding. You see, thanksgiving and praise are the way into worship. Nee, dankzegging en lofprijs zijn de weg naar aanbidding. But many, many churches take the way. Maar heel veel kerken die beschouwen de weg. And never arrive at the destination. Als het uiteindelijke doel, namelijk aanbidding. Suppose I were living in Amsterdam. Stel je voor dat ik woon in Amsterdam. And every morning I would take the airplane to London. En dat ik elke morgen naar Londen zou gaan. And then I would take the next plane and fly back to Amsterdam. En dan zou ik het volgende vliegtuig weer terugnemen naar Amsterdam. And you would say to me, well, why do you spend all that time and money just to go there and come back? En je zou zeggen, hey, waarom verspil je al die tijd en dat geld om steeds heen en terug te gaan? And I might say, well, it's a habit of mine. Dan zou je kunnen zeggen, wel, dat is nou eenmaal mijn gewoonte. Once upon a time, there was a reason to go. Eens, lang geleden, was er misschien een reden om te gaan. But I've forgotten the reason. Maar ik ben de reden helemaal vergeten. I just keep going and coming back. Ik blijf alsmaar heen en terug gaan. Well, that's a little bit like the church. Nou, dat is ongeveer datgene wat we in de kerk we van take the airplane toen vinden. To London. We nemen het vliegtuig naar Londen. With our thanksgiving and our praise and met our song. Onze dankzegging en met onze lofprijs en onze liederen. And then we take the next plane back. En dan komen we met het volgende vliegtuig weer terug. And we've forgotten what we went there to do. En we zijn helemaal vergeten wat we daar in Londen nou moesten doen. Which was to worship. En dat was nou dat wat we moesten doen, aanbidden. I've been in so many services where people really go through the thanksgiving and the praise. Ik ben in heel veel diensten geweest waar mensen inderdaad dankzegging and they're all ready to worship. En ze waren echt klaar om te aanbidden. And they never do it. En ze deden het niet. They just take the next plane back. Ze gingen meteen met het volgende vliegtuig terug. It's tragic. En dat is heel tragisch. Because we're denying ourselves the greatest privilege we have. Want we ontzeggen onszelf dan het grootste voorrecht dat we hebben. Which is to worship God. En dat is om God te aanbidden. And that's where we hear God's voice. En dat is waar we nu juist Gods stem horen. I have heard many prophecies and many interpretations over the years. Ik heb heel veel profetieën en interpretaties van profetieën gehoord in de loop der jaren. Some of them came from God. Sommige kwamen van God. And some did not. En sommige kwamen niet van God. But generally speaking, when we're in an attitude of worship. Maar in het algemeen gesproken, wanneer wij in een houding van aanbidding zijn. What we hear then is the voice of God. Wat we dan horen, dat is de stem van God. And that's worth taking the journey for. En het is waard om daarvoor die reis te ondernemen. But don't get into the next plane and come straight back. Maar stap alsjeblieft niet in het volgende vliegtuig om terug te vliegen. Now, worship is not all shouting and singing. Aanbidding is niet alleen maar schreeuwen en bidden. It is also silence. Het is ook stil zijn. Listening to God. Luisteren naar de stem van God. Sitting in his presence. Zitten in de tegenwoordigheid van God. There is a kind of movement now beginning in the church. Er is nu op dit ogenblik een beweging in de kerk aan de gang. Where leaders come together just to sit at the feet of Jesus. Waarbij leiders samenkomen om alleen maar te zitten aan de voeten van Jezus. Some time ago in Australia. Enige tijd geleden in Australië. Nearly 100 leaders came together for 3 weeks to do nothing but sit at the feet of Jesus. Kwamen bijna 100 leiders tezamen gedurende 3 weken om alleen maar te zitten aan de voeten van Jezus. And if they can do that in Australia, they can do it anywhere. Als ze het in Australië kunnen doen, dan zullen ze toch ook ergens anders kunnen doen. They are busy people. Want die mensen daar, die zijn heel erg druk. It could even happen in Holland. Het zou waarschijnlijk ook wel in Holland kunnen gebeuren. See, this is the reason we take the journey. En dat is nou de werkelijke reden dat we die reis ondernemen. I want to take an example from Mary, the sister of Martha and what's the name of Mary? Yeah. The one who was raised from the dead. Yes, Lazarus. Lazarus, thank you. Ik wil graag een voorbeeld aanhalen over Maria. Zij was een zuster van Martha en Lazarus die uit de dood is opgewekt. I want to turn to Luke chapter 10. Ik wil met u lezen Lucas hoofdstuk 10. The last four verses, beginning at verse 38. We lezen de laatste vier versen en we beginnen dus bij vers 38. I'll read it in English, then we'll have it in Dutch. We zullen het eerst in het Engels beluisteren en daarna zal het in het Nederlands worden voorgelezen. Now it happened as they went, that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Ik lees het u voor, Lucas 10, vers 38. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zeide, Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. So there is a picture of two women, both of them loving the Lord and serving him. Hier wordt een beeld geschetst van twee vrouwen die beide de Heer lief hadden en hem dienden. One was called Martha. De ene heette Martha. And it says she was distracted with much serving. En er staat dat haar aandacht werd afgetrokken door heel veel dienen. She was serving. Zij diende. But her service distracted her. Maar haar dienst aan de Heere richtte haar aandacht van de Heere af. It kept her from spending time at the feet of Jesus. Het weerhield haar om tijd te spenderen aan de voeten van Jezus. And I think most of God's servants today are in that category. En ik denk dat de meeste dienstknechten vandaag de dag in deze categorie passen. They're very diligent, they're very busy. Ze zijn heel erg vlijtig en ze zijn alsmaar bezig. But they have no time to sit at the feet of Jesus. Maar ze hebben geen tijd om te zitten aan de voeten van Jezus. We have a friend who's known to many of you, I'm sure, Johannes Fassius, the leader of International Intercessors. Ik heb een vriend en die zal aan jullie bekend zijn, mij dus niet, en hij heet, en u hebt het gehoord. You know him? No, I don't. Anyhow. In elk geval. He was on his way to Australia to lead this 3 weeks of sitting at the feet of Jesus. Hij was op zijn weg in Australië was dat dus. En om die vergadering van die 3 weken waar we net over praten bij te wonen. And he was wondering what he would tell people that he was going to do. En hij vroeg zich af wat hij de mensen moest vertellen dat hij zou gaan doen. And the phrase that he chose was this. En de zinsnede die hij koos was de volgende. Doing nothing in a meaningful way. Ik ga niets doen, maar in een zeer betekenisvolle manier. And then he wondered whether people would offer him anything for doing that. En toen vroeg hij zich werkelijk af of de mensen nog iets financieel over zouden hebben voor zo'n trip. So how many of you ministers are willing to do nothing in a meaningful way? Maar hoeveel van de leiders in de kerk zullen niets willen doen in een manier die heel veel betekenis heeft? But I believe that Mary learned something that no one else learned. Ik denk dat Maria iets geleerd heeft wat nergens anders geleerd zou kunnen worden. Neither her sister nor even the apostles. Haar zuster heeft dat niet geleerd en ook de apostelen hebben dat niet geleerd. See, sitting at the feet of Jesus is the place of revelation. Want zitten aan de voeten van Jezus, dat is nu de plek van openbaring. And I believe she was the only one who understood that Jesus had to die. Ik denk dat zij de enige was die begreep dat Jezus op het punt stond om te sterven. Now, it was a Jewish custom that if a person died, you would anoint the body with beautiful, fragrant perfume. Het is een Joodse gewoonte om iemand, wanneer hij sterft, te zalven met kostbare olie. And so, Mary, knowing that Jesus was to die, came and anointed his feet with this ointment. En Maria, die wist dat Jezus zou gaan sterven, kwam om hem te zalven met olie en wel zijn voeten. I'm just wondering which. Let's read Mark 14. It's in two Gospels, and I don't want to take the time to read them both. Mark 14. We lezen Marcus 14, vers 3 through 9. De versen 3 tot en met 9. I'll read part of it, and then you read. And being in Bethany, at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman, and that was Mary, we know from John, a woman came having an alabaster flask, a very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head, but John tells us she also poured it on his feet. But there were some who were indignant among themselves and said, why was this fragrant oil wasted? For it might have been sold for more than 300 denarii, and given to the poor, and they criticized her sharply. Yes, okay. En toen hij te Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam, terwijl hij aan tafel aanlag, een vrouw, en deze vrouw, dat is dan de vrouw Maria, en ze nam een albasten kruik vol echte kostbare nardesmirre, en ze brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En Johannes 12 zegt, over zijn voeten. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander, waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. But Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work on me. For you have the poor with you always, and whenever you wish, you may do them good. But me, you do not have always. She has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial for her. We lezen weer vanaf vers 6. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, en gij kunt hun wel doen, wanneer gij maar wilt, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft ze mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Now you understand that the fragrant smell of this ointment is a picture of worship. Nou, u begrijpt dat de geur van deze zalfolie een type is van aanbidding. In fact, almost anywhere in the Bible where you read about fragrance, it typifies worship. Bijna overal waar sprake is van welriekende geur, is het een beeld van aanbidding. Why did she do it? Waarom deed ze dat nou eigenlijk? Because she knew she wouldn't have another opportunity. Omdat zij wist dat ze anders geen enkele andere gelegenheid zou hebben. Keep your finger in Mark 14 and turn for a moment to Mark 16. Hou uw vinger even bij hoofdstuk 14 en sla hoofdstuk 16 op. This describes what other women did after Jesus had died and been buried and risen from the dead. Daar lezen we over de geschiedenis van twee vrouwen of meerdere vrouwen die Jezus wilde zalven nadat hij gestorven was. Now when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome brought spices that they might come and anoint him. We lezen in vers 1: en toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen om hem te gaan zalven. So they wanted to anoint his body. Met andere woorden, zij wilden het lichaam van Jezus zalven. But you know, it was too late. Maar u weet, het was te laat. He had already risen from the dead. Want Jezus was al opgestaan vanuit de doden. The only one who did it in time was Mary. De enige die Jezus zalfde op tijd was Maria. Where did she learn that? Waar heeft ze dat vandaan? I believe sitting at the feet of Jesus. Ik geloof dat ze dat heeft begrepen door het zitten aan de voeten van Jezus. And it tells us that the ointment was worth 300 denarii. Er wordt ons verteld dat de kostbare nardusmirre zo ongeveer 300 schellingen waard was. And the margin in my Bible says about a year's wages. En in mijn kantlijn van mijn Bijbel staat dat het ongeveer een jaarsalaris was. How would we apply that in Holland? Hoe zouden wij dat op onszelf hier in Holland willen toepassen? What would be an average year's wages? Wat is ongeveer een gemiddeld jaarsalaris in Holland? You have to tell me, I don't know. U moet het mij vertellen, want ik weet het niet. You tell us. Oh well, I think netto 40,000, 50,000, 60,000 guilders. Amen. 100,000, okay. All right. But anyhow, it's a lot of money for one jar of ointment. In elk geval is dat een heleboel geld voor een klein flesje nardusmirre. And not only did she pour out the ointment. En niet alleen heeft ze dat uitgegoten. But she broke the jar. Maar ze heeft dat flesje, and dat albaste flesje that gebroken. Too was very valuable. En dat was ook heel erg kostbaar. And once the jar was broken, it could never be repaired. En toen het nou eenmaal gebroken was, dat flesje, kon het niet meer gerepareerd worden. I believe this is a picture of worship. Ik geloof dat dat nu het beeld is van aanbidding. You bring this beautiful jar with its most expensive oil. Je brengt dat kostbare flesje met die heel kostbare nardusmirre. You break the jar. Je breekt het flesje. And you pour the ointment out on the Lord. En je giet die zalfolie uit over de Heer. Oh, that God's people would be more extravagant in their worship. Dat Gods volk meer buitengewoon zou zijn in zijn aanbidding jegens God. I wrote a little book which is translated into Dutch called Extravagant Love. Ik heb een boekje geschreven dat ook in het Nederlands vertaald is en het heet Buitengewone Liefde. But it's not translated that way, it's undescribable love. Het is niet op die manier vertaald, het is vertaald als onbeschrijfelijke liefde. I'm rather sorry for that. Maar ik vind het eigenlijk wel jammer dat dat zo vertaald is. I like the word extravagant. Ik hou nu juist van dat woord verspillend of buitengewoon. I like people who have extravagant love for the Lord. Ik hou van mensen die hun liefde jegens de Heer verspillen aan hem. They give him the most expensive thing they have. Ze geven hem het meest kostbare wat ze hebben in hun leven. My wife is like that. She has extravagant love. Mijn vrouw is nu juist zo. Zij heeft buitengewone liefde. I'm sure some of you husbands know the meaning of the word extravagant. Ik weet zeker dat sommige van uw echtgenoten kennen het woord buitengewoon of verspillend. Your wife goes to the store to buy a dress for 1000 whatever it is, guilders. Gilder? Uw vrouw gaat naar een winkel en koopt een jurk van zo'n 1000 gulden. And she comes back with a dress that costs 2000. En ze komt terug En hij blijkt 2000 gulden te zijn. This reminds me of a story I heard in Ireland once. Dat doet me herinneren aan een bepaalde geschiedenis die ik eens gehoord heb. It's got nothing to do with my sermon. Het heeft niet zoveel te doen met mijzelf. But I was buying a pair of shoes in a store. Maar ik kocht een paar schoenen in een winkel. And the salesman discovered I was a minister. En de verkoper die ontdekte dat ik een bedienaar van het woord was. So he had his story for ministers already. En hij had dus een verhaaltje voor dit soort mensen als ik ben klaar. And this was the story. En dit was het verhaal. A certain minister had a wife who was always buying very expensive dresses. Een zekere leider had een vrouw en die was altijd maar bezig met het kopen van heel dure jurken. And he said to her, you shouldn't be doing that. En hij zei tegen haar, dat hoor je toch niet te doen. She said, I can't help myself. Maar zij zei, dat kan ik nou helemaal niet, niet helpen. He said, next time you're tempted. En hij zei, wel de volgende keer dat je verleid wordt om het te doen, to the devil, zeg dan tegen de duivel, get behind me, Satan. Ga achter mij, Satan. Well, she went out a little later and bought a dress. En zij ging dus een tijdje later naar de winkel en kocht een jurk. And it was very expensive. En die was weer heel erg duur. And her husband said, didn't you do what I said? En haar man die zei, wel, deed je wat ik zei? Didn't you say, get behind me, Satan? Zei je nou niet, ga achter mij, Satan? And she said, yes, I did. Ja, ze zei, ik heb dat gedaan. But he told me, it looks just as nice from behind as it does in front. Maar de duivel die antwoordde me, van achteren is die jurk net zo mooi als van voren. So, all right. So we come back to this point that worship leads to revelation. We komen weer terug op het punt dat aanbidding leidt tot openbaring. In Acts chapter 13. In Handelingen hoofdstuk chapter 13. 13 verses 1 and 2. De versen 1 en 2. This describes how the leaders of the church in Antioch were behaving. Daar wordt beschreven hoe de leiders van de kerk in Antiochië zich gedragen hebben. Verse 1, now in the church that was at Antioch, there was certain prophets and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Vers 1, nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst en Saulus. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work for which I have called them. Vers 2, en terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. So they were ministering to the Lord. Met andere woorden, zij waren de Heer aan het dienen. Another English translation says they were worshiping the Lord. Een andere Engelse vertaling zegt ze waren de Heer aan het aanbidden. Their focus was on the Lord. Hun gezicht was gericht op de Heer. They were in his presence and worshiping him. Zij waren in zijn tegenwoordigheid en aanbaden hem. And they received a very important revelation. En zij ontvingen toen een heel belangrijke openbaring. They had the message to send out Barnabas and Saul for a special task. Ze kregen de boodschap om Barnabas en Saulus uit te zenden voor een speciale bediening. And that was, as far as we know, the first missionary undertaking of the early church. En voor zover wij weten is dat de eerste zendingsactiviteit die door de jonge kerk is ondernomen. So how did they receive that revelation? Hoe hebben zij deze openbaring eigenlijk ontvangen? By being in the presence of the Lord. Door in de aanwezigheid van God te zijn en hem te aanbidden. And I have to observe this. En ik moet dit eigenlijk wel opmerken. I think if more ministers spent more time worshiping the Lord, more people would be sent out as missionaries. Ik denk dat als leiders van gemeenten meer in de tegenwoordigheid van God zouden zijn om hem te aanbidden, dat er meer mensen zouden worden gezonden om de zending in te gaan, om de boodschap te verkondigen. So many of us are just so busy with our own situation. Maar zoveel van ons zijn bezig en druk met hun eigen situatie. We are not open to hear what God wants to say. We zijn er niet open voor om te horen wat God wil zeggen. And many times it results in our being very self-centered. En veel keren zal dat een feit zijn dat we op onszelf geconcentreerd zijn. And we're just busy with the particular congregation that the Lord has set us in. En we zijn in het bijzonder bezig met die gemeente waar de Heer ons gezet heeft. I think it's important that we learn to wait in the presence of God. Maar voor ons is het belangrijk om te wachten in de tegenwoordigheid van God. And hear what God's plan is. Om te horen wat het plan van God is. Because God may have a plan we never even thought of. Want het is mogelijk dat God misschien een plan heeft waar wij nooit aan gedacht zouden hebben. When they came together, they had no idea about sending Barnabas and Saul. Toen zij samenkwamen, toen hadden ze er geen idee van dat Barnabas en Saulus uitgezonden zouden worden. It was God's idea, not theirs. Het was Gods plan en niet het hunne. And I believe we need to find more of God's ideas. En ik geloof dat wij veel meer van Gods plannen moeten leren horen. And I believe the scriptural way is to spend time waiting upon God. En de schriftuurlijke weg hiervoor is het wachten op God in zijn tegenwoordigheid. Life is a mountain we must climb. We don't have forever, just the time he gives us. Get to the top if you can. This is the challenge of man. Yes, you might fall and tumble down. Sometimes that happens when you dare. Knowing you, my child, you'll pick yourself up, start again from there. Nothing stand in your way. Keep believing. Pay no attention to what they say. Up is where you wanna go. It's dark and lonely down below. Keep fighting. This is one fight you won't. Now don't forget, up is where you belong. It's where your soul will find her song. Make sure you take one step at a time. Remember that surrender is the road to nowhere. Be proud of how far you've come. You said it couldn't be done. Oh, dig in and breathe out. There's more to climb. To give up now would be such an awful shame. Give it all you got, my child. You don't want to lose all that you have gained. Keep climbing. Don't let nothing stand in your way. Keep believing. Pay no attention to what they say. Now don't forget, oh.

בטח באדוני ועשה טוב. שכן ארץ וראה אמונה, בטח באדוני ועשה טוב. שכן ארץ וראה אמונה, והתענג על אדוני, ויתן לך משאלות לבך, והתענג על אדוני, ויתן לך משאלות לבך. Adonai darkecha, uftach alav v'hu ya'aseh. Kol al Adonai darkecha, uftach alav v'hu ya'aseh. Nag al Adonai, ve'yiten lecha mishalot lebecha. Ve'yiten al Adonai, ve'yiten lecha mishalot lebecha. love. chadash b'chayim Yom halel Elohim Yom simcha, yom bracha Yom ahava Yom chadash b'chayim Yom halel Elohim Yom simcha, yom bracha Israël.nl. Het is nu 10:00. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon.